always isun turuti. Akeh riko kareng ya wis isun lakoni. Samene sekedine donyo nang pikir riko kadung mula sing tau cukup nafsu ring dodo. Do it.